teraz taniej o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 grudnia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wojna informacyjna Putina z Polską i Zachodem. Oświadczenie Mateusza Morawieckiego odnotowały rosyjskie media. Co najmniej dwie osoby zginęły od kul zamachowca w kościele w Teksasie. Dawid Kubacki na podium w Oberstdorfie. Piąty był Piotr Żyła. Słowa Władimira Putina o tym, że Polska współpracowała z III Rzeszą, to element wojny informacyjnej, powiedział w polskim radiu Jacek Sariusz-Wolski. Eurodeputowany z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że wypowiedzi prezydenta Rosji to zaplanowane działanie. Część wojny informacyjnej, która zmierza do oczerniania i osłabiania Polski, być może przygotowuje to jakieś dalsze działania w ramach wojny informacyjnej przeciwko generalnie Zachodowi, bo przecież uderzano również w Czechy, Francję i Wielką Brytanię tymi kłamstwami dotyczącymi II wojny światowej, ale to generalnie biorąc zwiastuje stan napięcia między Polską a Rosją i szerzej między Rosją i światem zachodnim. Europoseł pozytywnie ocenił oświadczenie szefa rządu w tej sprawie. Mateusz Morawiecki napisał, że prezydent Rosji wielokrotnie kłamał na temat Polski i zawsze robił to w pełni świadomie. Profesor Mieczysław Ryba przypomniał, że historyczne kłamstwa nie są w Rosji nową praktyką. Polska stoi konsekwentnie na gruncie prawdy historycznej i też pokazuje cały kontekst, bo to oświadczenie, jak wiemy, jest szerokie i różnorako historycznie argumentowane. Natomiast pytanie jest, jak świat zachodni zareaguje. Widzimy, że nawet w prasie niemieckiej padły słowa oburzenia, bo Putin przekracza wszelkie możliwe granice. Czy mu się uda wbić jakiś klin, bo wiemy, że zbliża się rocznica wyzwolenia Auschwitz i prawdopodobnie to wszystko będzie się skupiać w tym punkcie centralnym. Profesor Ryba uważa, że wypowiedzi prezydenta Rosji są obliczone na ożywienie polsko-izraelskiego sporu, a w konsekwencji pogorszenie się naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Oświadczenie szefa polskiego rządu odnotowała część rosyjskich mediów. Historycy ze Stowarzyszenia Memoriał w swoich publikacjach naukowych podkreślają, że sowiecka i współczesna rosyjska wersja wydarzeń historycznych opiera się na kłamstwach i nadinterpretacjach. Agencja RIA Nowości podała, że Mateusz Morawiecki obarczył Związek Radziecki odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej w równym stopniu co faszystowskie Niemcy. Sojusz Hitlera i Stalina został błyskawicznie wcielony w życie. 1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy uderzyły na Polskę z zachodu, południa i północy, a 17 września Związek Radziecki zrobił to samo, atakując ze wschodu. Cytuję oświadczenie Mateusza Morawieckiego, agencja RIA Nowości. Dalej rosyjska agencja publikuje kolejny fragment wypowiedzi szefa polskiego rządu, w którym czytamy: śmiertelne żniwo nazizmu, faszyzmu i komunizmu jest oczywistością dla ludzi naszego pokolenia. RIA Nowości zamieszcza też krótkie wyjaśnienie, które jest zgodne ze stanowiskiem władz Związku Radzieckiego i współczesnej Rosji, w którym podkreśla, że pakt Ribbentrop-Mołotow nie odbiegał od podobnych dokumentów podpisywanych z hitlerowskimi Niemcami do wybuchu II wojny światowej. Historycy Stowarzyszenia Memoriał badający stalinowskie zbrodnie nazywają tego typu wyjaśnienia historycznymi kłamstwami sowieckiej propagandy i przypominają, że Polska padła ofiarą dwóch totalitaryzmów, niemieckiego i sowieckiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Co najmniej dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w strzelaninie w kościele na przedmieściach Fort Worth w Teksasie. Rzecznik Straży Pożarnej Mike Drivedal powiedział, że do szpitali odwieziono trzy osoby. W sumie odwieziono trzy osoby w stanie krytycznym. Jedną z nich jest prawdopodobnie sprawca strzelaniny. Mike Drivedal dodał, że specjaliści ze specjalnie szkolonymi psami sprawdzają, czy w pobliżu nie został umieszczony ładunek wybuchowy. Nie sądzimy, by było jakieś zagrożenie. Zamierzamy jednak zrobić wszystko, aby mieć pewność, że miejsce jest w pełni bezpieczne. Według świadków mężczyzna uzbrojony w strzelbę wszedł do świątyni w czasie komunii i zaczął strzelać. Postrzelił go jeden z uczestników nabożeństwa. Motyw działania sprawcy jest nieznany. Na koniec jeszcze sport. Dawid Kubacki zajął trzecie miejsce w inauguracyjnym konkursie 68. turnieju czterech skoczni w Oberstdorfie w Niemczech. Na najwyższym stopniu podium stanął Japończyk Ryoyu Kobayashi, a drugi był Niemiec Karl Geiger. Z dobrego występu Kubackiego zadowolony jest były reprezentant Krzysztof Biegun. W Engelbergu zaliczył wpadkę, widać, że go to chyba trochę zdenerwowało, bo tutaj się odegrał, bo dwa bardzo dobre równe skoki, nawet druga seria wygrał, także należy mu się to podium jak najbardziej. Piotr Żyła w Oberstdorfie był piąty. Jest w bardzo dobrym nastroju, wszystko mu leży, odpowiada i zajmuje te czołowe lokaty. Bardzo dobra piąta pozycja. Wcześniej się kręcił gdzieś cały czas koło dziesiątki i pomału z dobrym nastawieniem, że jeśli dobre nastawienie będzie dalej, to będzie spokojnie mógł awansować wyżej. Kamil Stoch był dziś 19, Maciej Kot 28, Stefan Hula 30. Za nieprzepisowy kombinezon zdyskwalifikowano Jakuba Wolnego. Następny konkurs 1 stycznia w Garmisch-Partenkirchen w Niemczech. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na północy i północnym wschodzie, a nad ranem w centrum słabe opady śniegu, przechodzące w deszcze lub mrzawki, gdzieniegdzie marznące i powodujące gołoleć. Na termometrach od minus 11 stopni w Zakopanem do plus 1 w Gdańsku. Poniedziałek pochmurny, ale możliwe rozpogodzenia, głównie na północy i zachodzie, a na wschodzie i w centrum niewielki deszcz lub mrzawka. Wszędzie już na plusie. 1 stopień w Zakopanem i Rzeszowie, 3 w Katowicach i Łodzi, 5 w Gdańsku i Wrocławiu, 6 w Szczecinie i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Salvatti wspiera edukację dzieci takich jak Weronika. Przed swoją glinianą chatą dziewczynka bawi się w szkołę. Ułożone w 3 rzędy patyki to jej uczniowie. Chce zostać nauczycielką, ale nie ma szansy się uczyć. Jej rodzina jest biedna. Jak jej pomagamy? Sprawdź na www.salvatti.pl. Dzięki Fundacji Salvatti działa już 7 placówek edukacyjnych w Afryce i Ameryce Południowej. Dajemy szansę na lepsze życie. Zmieniaj z nami świat. Wejdź na www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja Polskiego Radia. To co? Zacznij od Bacha. Jak dla mnie to deszcz Szpilmana i Gałczyńskiego. Panowie, biała flaga. Ja bym jednak stawiał na Tamagotchi. Może lepiej niech słuchacze zdecydują. W końcu to 95 lat. Od 2 do 31 stycznia wybierzecie wasze ulubione piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Wystarczy wejść na stronę 95.polskieradio.pl i zagłosować. Tylko tyle. Piosenki z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji przygotowanych przez Adama Sztabę i Krzysztofa Hrydzina. Kto wie, może powstanie z tego nowa płyta. To co? Do dzieła! Marcin Kusy, Jacek Hawryluk, Piotr Mec, Norbert Bożyn. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Wielkie czyszczenie magazynów. Teraz komputery taniej nawet o 1000 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik, realizacja dźwiękowa, Grzegorz Zembrowski, kontrola telefoniczna i Leszek Adamczyk, mikrofon z widokiem na ekran komputera. 8 minut po 22. Zapraszamy na Minimax. Spoglądam na dzisiejszy koszyk Minimaxu i widzę w nim płyty, które do studia przyniesione zostały nie pierwszy raz. Wcześniej się w programie nie pomieściły, z braku czasu oczywiście. Dziś mają ostatnią szansę, aby błysnąć przed Państwem jeszcze w tym roku. No nie wszystkie się na pewno i tym razem pomieszczą, ale kilka płyt tę szansę ostatnio wykorzysta. Zaczynamy od nowej płyty, ale z klasycznymi piosenkami. Say it's gonna die, but honey, be less. Z początku, proszę Państwa, a ten początek to był ponad 60 lat temu. Cliffa Richarda i towarzyszący mu zespół The Drifters nazywano brytyjską odpowiedzią na Elvisa Presleya. Ale po pierwsze, w Stanach Zjednoczonych działa już wokalno-instrumentalny zespół The Drifters, więc trzeba było zmienić nazwę. W październiku 1959 roku ukazał się pierwszy singiel podpisany Cliff Richard and the Shadows i od razu był to numer jeden listy przebojów w Wielkiej Brytanii. Got no bags and baggage to slow me down. I'm traveling so fast my feet ain't touching the ground. Traveling light, traveling light. Well, I just can't wait to be with my baby tonight. No comb and no toothbrush, I got nothing to hold. I'm carrying only a pocket full of dreams, a heart full of love, and they weigh nothing at all. Soon I'm gonna see that love look in her eyes. I'm a hoot and a holler away from paradise. Traveling light, traveling light. I just can't wait to be with my baby tonight. No comb and no toothbrush, I got nothing to haul. I'm carrying only a pocket full of dreams, a pan full of love, and they weigh nothing at all. Soon I'm gonna see that love look in her eyes. I'm a hoot and a holler away from paradise. Traveling light. Well, I just can't wait to be with my baby tonight. Cliff Cliff Richard szybko wyrobił sobie własną markę i przestano go nazywać brytyjskim Elvisem Presleyem. No a zmiana nazwy zespołu towarzyszącego niczemu nie zaszkodziła. To była wspaniała kariera. Cliff i Shadowsi mieli 7 utworów na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. 16 ich wspólnych piosenek było w pierwszej 10 tej listy. No a wszystko to w czasach Beatlesów, Rolling Stonesów i Animalsów, a więc konkurencja była, mówiąc delikatnie, spora. Oprócz tej wspólnej mieli także swoje oddzielne udane kariery muzyczne, ale wracali do siebie. Ostatnią wspólną piosenkę nagrali 10 lat temu, już bez większego odzewu, ale te klasyczne utwory z lat 50. i 60. nadal cieszą się wielkim uznaniem całych pokoleń Brytyjczyków. Sprawdziłem to dzisiaj w tym dużym, wielkim sklepie internetowym. Dokładnie miesiąc temu ukazał się taki dwukompaktowy album The Best of the Rock'n'Roll Pioneers. Zawiera 60 piosenek z całej kariery Cliffa Richarda i The Shadows. No i może być, jak sądzę, ozdobą każdej nostalgicznej sylwestry prawej prywatki. Cuddle up, say you're mine, then things will be fine. Our hearts will entwine, oh say you're mine. If you're blue in the night, then I'll hold you tight. Our hearts will entwine, oh say you're mine. We'll be just right together, thrill me with all your charm. Jakieś pół wieku temu prywatki miały taki swój dość popularny schemat. Najpierw grało się dwa szybkie, jeden wolny, no a potem już wolne, wolne i wolne. I same wolne w zasadzie. Cliff Richard i Shadowsi dostarczali tych wolnych właśnie. Gdyby mieli Państwo ochotę na nieco młodszy zestaw dobrych piosenek z wieloma światowymi przebojami, to należy sięgnąć po sześciopłytowy zestaw The Police, Every Move You Make, The Studio Recordings. You need people. Every Move You Make, komplet studyjnych nagrań zespołu The Police. Komplet tych oficjalnych nagrań, nie zostały tu wyciągnięte żadne demówki z szafy. Nikt nie psuje wizerunku zespołu i to bardzo elegancka reedycja. Na 5 kompaktach powtórzone są oficjalne płyty długogrające zespołu Police w stosownym remasterze. A na płycie 6, na 6 kompakcie są piosenki singli, których nie było na longplayach. To są oczywiście rzeczy znane, nie ma niespodzianek, wątpliwej jakości wersji próbnych znanych piosenek, ale dzieło jest doskonałe i w wersji kompaktowej nawet niezbyt drogie. Step you take, I'll be watching you. To nie koniec rockowej klasyki w dzisiejszym Minimaxie, choć płyty będą już przyszłoroczne. 7 lutego przyszłego roku ukaże się nowy zestaw płyt słynnej brytyjskiej supergrupy Cream. Będzie w tym zestawie kilka, no, prawie połowa nagrań już znanych, wydawanych wcześniej na różnych płytach, ale większość to będą nagrania koncertowe, nigdy dotąd nie publikowane, no i wszystko będzie ładnie odczyszczone i przygotowane do wydania. To będzie czterokompaktowy boks i będzie zawierał komplet nagrań z ostatniej trasy koncertowej w 1968 roku. To były wtedy trzy październikowe występy w Stanach Zjednoczonych i pożegnalny koncert 26 listopada w Royal Albert Hall w Londynie. Brytyjska supergrupa Cream miała dwa oblicza zdecydowanie. To płytowe, studyjne było łagodniejsze, popowe, chwilami kabaretowe nawet, a to koncertowe było zdecydowanie bardziej rockowe, mocniejsze, z solówkami niezwykłymi. To było trzech muzyków zaledwie, ale oni wszyscy trzej byli ważni na estradzie. Kto ciekaw tych koncertowych historii, powinien zainteresować się tą płytą. 7 lutego przyszłego roku, czterokompaktowy box, pożegnalna trasa Cream z 68 roku, wydana pierwszy raz w całości. Nie widzę wyraźnej deklaracji, ale domyślam się, że to ta wydanie tej płyty ma związek ze śmiercią perkusisty zespołu Gingera Bakera. Wydarzenie smutne z tego roku. 17 lutego przyszłego roku oczywiście zapowiedziano specjalny koncert Erika Claptona w Londynie, poświęcony pamięci Bakera. Z pewnością zostanie on nagrany i także, jak sądzę, wydany na płytach do słuchania i do oglądania. A skoro jesteśmy przy koncertach, pod koniec grudnia niedawno ukazała się 50. już płyta Dave Matthews Band z serii Live Tracks. Tym razem amerykański koncert z lipca 2004 roku. These bones I've broken. start the fame, statistic obey. Soon I have faded away. Instead we all fade away. Oh, but this I admit seems so good. How to believe it and to it. The darkness bear nothing, it's all inside of here. My walls and halls have disappeared. They've disappeared. Dave Matthews Band w wersji koncertowej. Ta seria Live Tracks została kiedyś pomyślana jako zabawa internetowa. Wydamy sobie jeden koncert w internecie, żeby publiczność miała zajęcie, żeby było coś nowego. Zresztą kiedyś pochopnie myślałem, że Live Tracks to po prostu takie ścieżki, utwory na żywo, ale nie. Ta nazwa Tracks pochodzi od klubu, w którym Dave Matthews Band występował na samym początku swojej kariery. Seria nabrała powagi. Kolejne pozycje koncertowe ukazują się już także w wersji normalnych kompaktów. No i właśnie w grudniu ujawniona została płyta numer 50, tym razem koncert z lipca 2004 roku. To amerykański koncert na stadionie w miejscowości Hershey. No jak na stadion dźwięk znakomity, 20 utworów na tym koncercie, wiele długich, jak zwykle u Dave Matthews Band, rozbudowanych o ciekawe solówki. W zasadzie nic nowego, można powiedzieć. Zespół ma od dawna swoje wypracowane brzmienie, no ale muzyka jak zwykle jest świetna, także polecam Państwu 50. płytę Dave Matthews Band z serii Live Tracks, no a także wcześniejsze płyty, tam wiele ciekawych koncertów w swoim czasie zostało ujawnionych. No to pozostaniemy w Stanach Zjednoczonych i dziś w ramach ostatniej szansy dla płyt, które wcześniej nie zdołały pojawić się w Minimaxie, sięgamy po album amerykańskiej grupy Rainbows Are Free. Thank you. To amerykańska grupa Rainbows Are Free i tegoroczny album, bardzo ciekawy w całość. Jeszcze w pierwszej godzinie temat z kalendarza, nawet gdybym zapomniał, to Państwo mi przypominają w listach internetowych. Dziś 73. urodziny Marianne Faithfull. W latach 60. gwiazdka muzyki pop i celebrytka obracająca się w najlepszym rock'n'rollowym towarzystwie. Rolling Stonesi pisali dla niej piosenki. Potem bezdomna anorektyczka pozbawiona sądownie opieki nad synem, a obarczona heroinowym nałogiem. A współcześnie uznana brytyjska wokalistka i aktorka. Niezwykły życiorys, no ale wszystko to Państwo wiedzą doskonale. You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you'd better grab it fast. Yonder stands your offer with his gun. Crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through. And it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too is folding over you, and it's all over now, baby blue. Sailors, they are rowing home. All your reindeer armies, they are going home. W ubiegłym roku ukazał się ostatni jak dotąd album Marianne Faithfull. Mam nadzieję, że to nie wszystko. Minimax powróci po serwisie informacyjnym. Autopromocja. Od 17 w starym roku do 6 w nowym roku. Sylwester w Trójce. Wytrawni DJ-e i słodkie melodie, żwawe rytmy i szlachetne przeboje. Zapraszają Grzegorz Hoffman, Tomasz Żonda, Piotr Stelmach, Michał Margański, Wojciech Barczyński. Od 17 w starym roku do 6 w nowym roku. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz już wiem, gdzie niskie ceny mam. Teraz już wiem, że Media Expert. Teraz!